600 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 29 kwietnia, minęła 14. Michał Jędrzkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Rząd będzie wyrównywać szanse mieszkańców dużych miast i małych miejscowości, mówi prezes PiS Jarosław Kaczyński. Warszawa przyjmuje kolejną nieruchomość nielegalnie zajmowaną przez Rosjan. To liceum przy ambasadzie, mówi rzecznik MSZ. Jest to też konsekwencja większej asertywności państwa polskiego. Na koniec serwisu o tych, którzy marzyli o wiecznej majówce. Uważam sezon żeglarski za otwarty. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że nie ma demokracji, jeśli nie ma równości. Lider PiS przemawiał w Piekoszowie w województwie świętokrzyskim na kolejnym spotkaniu z cyklu Polska jest jedna, inwestycje lokalne. Jarosław Kaczyński podkreślił, że celem rządu jest wyrównanie poziomu życia i tempa rozwoju w dużych miastach i mniejszych miejscowościach oraz wsiach. Te wszystkie problemy, a jest ich oczywiście wiele w wielu różnych dziedzinach, trzeba rozwiązać. Trzeba doprowadzić poziom życia tej części kraju, gdzie żyje większość Polaków. Bo pamiętajcie Państwo, że w Polsce większość Polaków mieszka właśnie w mniejszych miastach i na wsi. Ten problem musi być załatwiony. To jest właśnie sprawa jednej Polski i równości Polaków. Podczas spotkań Polska jest jedna, inwestycje lokalne, politycy Prawa i Sprawiedliwości podsumowują samorządowe inwestycje, które w ostatnich 8 latach finansowano z budżetu państwa. W ramach przedwyborczej akcji parlamentarzyści PiS zamierzają w najbliższych tygodniach odwiedzić każdy ze 100 okręgów partyjnych. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka powiedziała na naszej antenie, że Andrzej Duda liczy na dalszą dobrą współpracę z rządem po wyborach. Jak mówiła w śniadaniu w Trójce, prezydent jest zdystansowany wobec partii politycznych, ale z życzliwością odnosi się do obecnej władzy. Patrząc w stronę wyborów, myślę, że dużo bardziej prezydent myśli o tym, żeby była możliwa kontynuacja dobrej współpracy z rządem w realizowaniu z jednej strony kwestii związanych z polskim bezpieczeństwem jako państwa, a z drugim poprawą życia Polaków i na tym pan prezydent się będzie koncentrował. No a też nie jest żadną tajemnicą, z jakiego ugrupowania politycznego pan prezydent się wywodzi i o swoich pomysłach na Polskę, o tym jak widzi rozwój naszego kraju. Pan prezydent stale mówi w swoich własnych wystąpieniach. Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się wczesną jesienią. Konkretną datę ogłosi prezydent. Warszawski ratusz odzyskał budynek byłego rosyjskiego liceum przy ulicy Kieleckiej. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina powiedział, że Polska ma tytuł prawny do tej nieruchomości, a władze Federacji Rosyjskiej dzierżawiły ją nielegalnie, co potwierdził sąd. Władze stolicy wnioskowały o egzekucję i działały w porozumieniu z MSZ, powiedział Polskiemu Radiu rzecznik resortu Łukasz Jasina. Teraz została przeprowadzona egzekucja budynku, w którym niegdyś mieściła się szkoła średnia przy ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Warszawie. Jest to też konsekwencja większej asertywności państwa polskiego wobec Federacji Rosyjskiej w ostatnich latach. Wiele bowiem jest przykładów nieruchomości, w stosunku do których Federacja Rosyjska zachowała się w nieprawny sposób. W komorniczym przejęciu budynku uczestniczą urzędnicy warszawskiego ratusza oraz policja. W Sewastopolu na zaanektowanym przez Rosjan Krymie doszło do wybuchu, który zniszczył 10 zbiorników z produktami naftowymi. Przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego Andriy Yusov powiedział, że to kara boska za wczorajszy rosyjski ostrzał Humania, w którym zginęły 23 osoby, w tym 5 dzieci. Prezes Międzynarodowego Trybunału Karnego, profesor Piotr Hofmański, przypomniał w Trójce, że w 123 państwach obowiązuje nakaz aresztowania Władimira Putina oraz rosyjskiej komisarz do spraw praw dziecka Marii Lwowej-Białowej. Prawo w sposób oczywisty stanowi, że taki obowiązek na państwie spoczywa. Jak państwa mają obowiązek pełnej współpracy z Trybunałem, co dotyczy także wykonywania nakazów aresztowania. Zdarzały się już przypadki takie, że państwa strony statutu z tego obowiązku się nie wywiązywały i to wywoływało określone polityczne konsekwencje. Kilka dni temu rządzący RPA zapowiedzieli, że będą dążyć do wycofania się z członkostwa w Międzynarodowym Trybunale Karnym. W ten sposób władze w Pretorii chciały uchylić się od obowiązku zatrzymania Władimira Putina. Dzień później prezydent kraju wycofał się z tej zapowiedzi. Putin i Białowa są oskarżeni o zbrodnie wojenne na Ukrainie. Chodzi o wywózki dzieci z okupowanych terytoriów. W Szczecinku otwarto dzisiaj sezon żeglarski. W regatach na jeziorze Trzesiecko rywalizuje 50 żeglarzy z 8 klubów z Pomorza i Wielkopolski. Na pierwszą boję to jest statek komisji. Dwa. I wracacie. I robicie jedno okrążenie, tak? Katarzyna Lisiecka, prezes żeglarskiego międzyszkolnego klubu sportowego Orle Szczecinek. No jest 8 klubów, więc to na rozpoczęcie jest dosyć sporo. Centrum Sportów Wodnych Opty, Ustka. My jesteśmy przyzwyczajeni do silnego wiatru i dużych fal. Tutaj ten wiatr jest troszeczkę słabszy, fali nie ma. To nowicjusz. No, dopiero może 3 razy byłem. Na wodzie? A czego się najbardziej boisz? W sumie tego, że się wywrócę, bo jeszcze mi się to akurat nie zdarzyło.

Czy Sudan ma trochę potencjał do tego, żeby utemperować ambicje Arabii Saudyjskiej? To znaczy, zależy jak rozumieć utemperować. Na pewno obecny konflikt, właściwie kryzys, który może zwiastować nadejście jakiejś większej wojny domowej, dlatego że ten zawieszenie broni, które mamy teraz, może upaść znów, jak tylko ewakuacja obywateli innych państw się już dokona w pełni, tak? Wyzwanie, żeby ukrócić, raczej same wpływy Arabii Saudyjskiej w Sudanie nie zmaleją. Natomiast może na pewno przekierować uwagę Rijadu na Sudan z innych obszarów w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. To na pewno, dlatego że ten konflikt może być potencjalnie wykorzystany przez czasami partnerów, a czasami rywalów Arabii Saudyjskiej, tak? Czyli właśnie przykładowo Egipt, czy też być może nawet do pewnego stopnia przez Haftara w Libii, ale to raczej ograniczone są możliwości. Na pewno bardzo dużym wyzwaniem może być taka sytuacja, w której kraj zostałby spenetrowany przez państwo islamskie i przez Al-Kaidę jeszcze bardziej. Wówczas Arabia Saudyjska, która bardzo, bardzo wiele lat mocno wspierała zarówno i poprzedniego dyktatora właśnie Bashira, jak i też ten duet, który teraz rządził właśnie od kilku lat, czyli generała Burhana, jak i też właśnie dowódcy sił szybkiego reagowania Hemetiego. Tak sprawa wygląda i generalnie Arabia Saudyjska miałaby bardzo duży problem tutaj, jeżeli to wyszło w taką stronę, że dokonuje się radykalizacja, widzimy, że państwo upada tak naprawdę. Dla Arabii Saudyjskiej to byłby znak, że radykalizacja, raczej ruchy islamistyczne to nie jest coś, co konstruktywnie wpływa na region. I być może musieliby rzeczywiście iść tą drogą, żeby zaprzestać wspierać tego typu ruchy w regionie. Pytanie teraz, czy ta wojna w Sudanie, wojna domowa, konflikt na coraz większą skalę zostanie potraktowany przez społeczność międzynarodową jak ten na Ukrainie? Oczywiście wojny toczą się cały czas i raczej ta na Ukrainie czy ta w Sudanie nie będzie ostatnią w historii ludzkości. Chociaż oczywiście trzymalibyśmy kciuki, żeby tak było. Ale oczywiście nie, żeby okazała się tą ostateczną, tylko po prostu, żeby ludzie poszli po rozum do głowy i nie korzystali z takiego rodzaju rozwiązań. Tylko czy z pana obserwacji już widać, że rozwiązaniem konfliktu w Sudanie interesują się kraje z zewnątrz, jak na przykład Stany Zjednoczone, bądź jakaś koalicja zachodnich państw, żeby pomóc ludziom? To znaczy, będę szczery. Najprawdopodobniej ten konflikt nie będzie się cieszył taką uwagą jak konflikty o Ukrainę, dlatego że od dawna Sudan był izolowany. Przez chwilę widzieliśmy, że dzięki temu, że obalono właśnie Bashira, Abdallah Hamdok był przez jakiś czas tam premierem, tak. On był bardzo mocno związany już tak naprawdę z Zachodem. Niestety przez wewnętrzne siły był postrzegany jako zachodnia marionetka, więc Burhan i Hemeti bardzo szybko się go pozbyli. Mamy niewiele narzędzi wpływu tak naprawdę na to, co się dzieje w Sudanie. Gospodarka od dekady, odkąd się oddzielił tak naprawdę Sudan Południowy, była w coraz większej recesji. Teraz największe dochody, jakie ten kraj czerpie, pochodzą poza oczywiście rolnictwem, z handlu złotem, które bardzo często jest oparte o niewolnictwie, pracy dzieci. Tam też grupy Wagnera są oczywiście w to zaangażowane. I tutaj Hemeti ma właśnie kontrolę dużo nad tymi kopalniami. Generalnie poza może trochę Chinami, może trochę Rosją, Zachód ma bardzo niewiele narzędzi do wywarcia jakiejś presji na to, żeby doszło do rozmów pokojowych. Co oznacza, że bardzo możliwe, że ten konflikt przejdzie w fazę wojny domowej, która może się skończyć taką sytuacją jak z Somalią. Może to być państwo upadłe. A czy mamy jakieś komentarze z Białego Domu na ten temat? Co, że komentarze z Białego Domu, niezależnie od tego, jakie by były, to prawdę powiedziawszy, no poza nawoływaniem do rozsądku i tak dalej, naprawdę niewiele mogą zrobić. A obok Stany Zjednoczone mają, no obok, Sudan jest ogromnym krajem, to jest ponad 2 miliony kilometrów kwadratowych, to tak jedna piąta Europy, więc obok, pytanie obok czego? Przy takiej masie, niedaleko wybrzeża Sudanu, bo mimo wszystko masa na lądzie jest większa niż ten fragment wybrzeża, obok portu Sudanu, znaczy przynajmniej w jakiejś bliskości, jest Ruch Afryki, a tam Djibouti i kilka państw, które mają bazy wojskowe, między innymi Stany Zjednoczone, ale nie tylko, bo także i Chiny. Czy jakoś tutaj i przez Djibouti też jako taki hub transportowy ewakuacja następowała w stronę Azji? Czy jakoś tutaj te interesy wojskowe Stanów Zjednoczonych będą pana zdaniem brane pod uwagę? Znaczy, jeśli chodzi o sam port Sudan, to tam Rosjanie bardzo chcą mieć właśnie swoją bazę marynarki. No, na razie widzimy, że raczej to jest na wstrzymaniu. Zobaczymy, jak ten konflikt będzie się rozgrywał. Nawet jeżeli doszłoby do takiej sytuacji, że mamy podobną sytuację właśnie jak z Somalią, która się rozbiła i w zasadzie z państwem upadłym. Nawet gdyby Sudan tak się rozbił, to nie można wykluczyć, że wybrzeża, jak i samego portu Sudanu nie będzie można kontrolować. Także tam po prostu ustanowiono by jakichś marionetkowych, powiedzmy, podwykonawców w zabezpieczaniu tego terenu i tyle. I bardzo dobrze by prosperowali prawdopodobnie na miejscu ci ludzie, którzy by tam właśnie się urządzili. Trudno się spodziewać, że Sudan ogarnięty własnym konfliktem miałby interesować się jeszcze innym z zupełnie innej strefy kulturowej, czyli Ukrainą. Ale jaka jest pozycja Rosji, żeby zjednywać sobie tamtejszy fragment rządu bądź opinię publiczną? Czy to w ogóle istnieje? Bo wspomniał pan grupę Wagnera. Tak, to jeżeli chodzi o poziomy właśnie wpływu Rosji w Afryce ogólnie, mają bardzo silnie, właściwie sprężnie działające narzędzia dezinformacji i także w bardzo wielu krajach całego kontynentu Afryki widzimy, że no, duże części ludności są społeczeństw tych państw są przekonane, że no, narracja Rosji, że to narracja Rosji jest bardziej prawdziwa. To po pierwsze. Po drugie, pomimo tego, że no, na przykład mieliśmy ostatnio właśnie atak na bazę Wagnera w Mali, Wagner jako grupa najemnicza potrafi zabezpieczać niektóre właśnie kopalnie, szczególnie złota, dzięki czemu no, miejscowe rządy, które często są no, tak trawiony korupcją, że to aż ciężko opisać, czerpią z tego profity, ale to nie są na tyle duże, to nie są na tyle, jakby to powiedzieć, silne związki, żeby mogły wpłynąć na przebieg wypadku w takim konflikcie. To będzie jeden z wielu czynników, który będzie na ten konflikt, który teraz tam jest, wpływał. To jeszcze jako podsumowanie poproszę opowiedzieć nam, jak wygląda stan tego konfliktu na tak dużym terytorium, gdzie toczą się walki, jak są zaciekłe i czy jest jakaś zmiana w kończącym się drugim tygodniu? Powiem tak, to co napływa, przynajmniej jeśli chodzi o źródła otwarte, tak, wskazuje, że na razie w samym Chartum mamy po jakieś pojedyncze strzelaniny, że póki co jeszcze ten rozejm, raczej zawieszenie broni jako tako funkcjonuje. Natomiast w innych częściach kraju, no, trzeba było mieć oczywiście obrazowanie satelitarne, a to nie zawsze jest dostępne od razu dla źródeł otwartych, dochodzi do walk. Wiemy, że Janjaweedzi, czyli plemiona, tak, które wchodzą w skład właśnie sił szybkiego reagowania i dowodzi nimi Hemetti, że one przesuwają się w kierunku Chartum. Także no, główna bitwa będzie się toczyła o Chartum, dlatego że Chartum był od wielu, znaczy od praktycznie zawsze, centrum, z którego które zasysało całe bogactwa, jakie były z całego kraju. Także no, to jest główny klejnot w tej koronie i o niego będą się toczyły walki. I tutaj tylko wyjaśnimy, nazwa, którą pan używa, to arabskie czytanie Chartumu, które dla nas figuruje na mapach. Zgadza się? A ja niechcący chyba tak to wypowiedziałem. No to bardzo ładnie tak? Brzmi, o wiele ciekawiej niż nasz pospolity Chartum. Przynajmniej tak słychać wiedzę i te dalekie powiewy pustyni. W tym, co pan mówi, to oczywiście bez żadnego żartu mówię, to naprawdę ładnie brzmiało. Dziękuję za komentarz i za te informacje. Łukasz Przybyszewski, Fundacja Abchasid, był z nami. Dziękuję. Dziękuję również. Teraz naelektryzowani Marylionem możemy przejść do tematu opierającego się na energii. Również jest z nami pan Wojciech Jakubik, redaktor naczelny biznesalert.pl. Dzień dobry. Halo, halo, mam nadzieję, że mamy połączenie. O, przed chwilą się słyszeliśmy, ale teraz słyszę, że jakieś problemy, albo może gość poprawia sobie jakiś aparat do... O, teraz nas, tak, się? Teraz się słyszymy. Super, że jest pan z nami, pan Wojciech Jakubik, jeszcze raz. Jestem. Mamy połączenie, super. Będzie o elektromobilności, ale wychodząc od tematu, chciałem skorzystać z pana doświadczenia. Słyszymy od już bardzo długiego czasu, lub przynajmniej dość długiego, żeby zapamiętać, że to taki stan rzeczy obecnie przed nami, wojna handlowa, Ameryka, Chiny, że produkcja podzespołów mikroprocesorów chińskich jest bardzo uwarunkowana obostrzeniami na świecie ze strony Stanów Zjednoczonych. Czy takie same zasady stosują Amerykanie wobec chińskich ogniw baterii do elektromobilności, do różnych przyrządów, bo Chiny, akurat tak też wyszło, są liderem na tym polu? Chińczycy są fabryką świata i byli też fabryką różnych aktywów niezbędnych przy wysokich technologiach. Także dlatego, że na ich terytorium albo pod ich kontrolą, na przykład w Afryce, znajduje się wydobycie surowców krytycznych, które są niezbędne do transformacji energetycznej, do rozwoju nowych technologii. W każdym smartfonie mamy setki różnych komponentów, które nie mogłyby powstać bez udziału Chińczyków. I nie inaczej jest z ogniwami, czy z panelami fotowoltaicznymi. Tam także znajdują się komponenty, które są obecnie wytwarzane głównie w Chinach. I w tym momencie, poza polityką taryfową Unii Europejskiej, czy też faworyzowaniem produkcji w Stanach Zjednoczonych, nie mamy jakichś sankcji na tego typu komponenty, ale można je sobie w przyszłości wyobrazić. Z tym, że należy pamiętać, że uniezależnienie od Chin w tym obszarze zajmie czas i będzie kosztowne. Dlatego też gwałtownego szarpnięcia nie widzieliśmy do tej pory i trudno sobie wyobrazić, no chyba, że Chiny zaskoczą Zachód na przykład inwazją na Tajwan. Ale nie ma tego tak zwanego decouplingu, czyli oddzielania się od rynku chińskiego, dlatego że nie ma go czym zastąpić? Bo na rynku chipów okazuje się, że owszem, Chińczycy robią swoje, ale nie tak małe jak reszta świata, a reszta świata i tak robi na maszynach głównie holenderskich. Także Chińczycy. Jeśli chodzi o chipy, to Chińczycy są fabryką, natomiast to nie są ich technologie. A zatem Holendrzy, Chińczycy, ale na Tajwanie, to są twórcy technologii, które potem Chińczycy wdrażają poprzez procesy technologiczne, już nie związane z tymi najwyższymi technologiami, które nie są ich rozwiązaniami. Oni są montownią takich produktów. I decoupling, czyli uniezależnienie, mówiąc po polsku, czy odłączenie od chińskiej produkcji, jest zakomenderowane, zapowiedziane, jest celem strategicznym państw zachodnich. Natomiast z drugiej strony Chińczycy próbują wejść na rynek chipów, chociażby w Niemczech. W Business Alert u nas Aleksandra Fedorska opisywała dokładnie przypadek Magdeburga, gdzie była próba przejęcia fabryki chipów, zablokowana przez Niemców póki co tak samo jak wejście firm transportowych z Chin do portu w Hamburgu, ale nie wiemy jak się rozwinie sytuacja ze względu na to, że są pewne romanse w Europie Zachodniej słane w kierunku Chin, które mają zmierzać do stworzenia współzależności, która będzie obustronnie korzystna, która niestety niesie ze sobą takie samo ryzyko jak współzależność na rynku gazu, na której już raz się sparzyliśmy. Dlatego też podsumowując, uniezależnianie od Chin jest generalnie celem państw zachodnich, natomiast nie wszystkie chcą się uniezależniać tak szybko jak Stany Zjednoczone i nie ma też możliwości, aby to zrobić z dnia na dzień. Natomiast same technologie powstają na Zachodzie. Chińczycy najczęściej je kupują w sposób zgodny z prawem, na przykład przejmując różne aktywa i ucząc się od Zachodu, no i w sposób nielegalny, także przez tradycyjną, znaną z czasów na przykład sowieckich, działalność wywiadowczą, która polega na tym, że nagle na rynku chińskim pojawia się produkt, który jest wręcz kopią rozwiązania na Zachodzie. I jeśli chodzi o tak wysokie technologie, jak właśnie chipy, różne inne komponenty, Chińczycy pozostają montownią, są potrzebni, nie możemy się ich pozbyć z dnia na dzień, natomiast technologie są u nas. To w takim razie jeszcze ostatnie pytanie, bo jakość połączenia z panem odrobinę pozostawia do życzenia, więc tak, korzystając z pana doświadczenia, ale jednocześnie nie przedłużając, ponieważ punktem wyjścia były te ogniwa elektryczne, jest taka firma, która nazywa się, określa się akronimem CATL, Contemporary Amperex Technology Limited. To jest chińska firma, pomimo tej amerykańskiej i angielskiej nazwy. Lider produkcji baterii ogniw elektrycznych. I w grudniu chociażby była informacja, że pierwszy raz wychodzi poza Chinę i montownia, fabryka będzie w Niemczech. Czyli to jest to, co pan nazwał przed chwilą tym romansem zachodnich krajów z Chinami? To jest fakt, że produkcja komponentów tego typu jest często lokalizowana w Chinach i podobnie jak na rynku paneli fotowoltaicznych, tak i w obszarze magazynów energii, baterii i innych wysokich technologii, produkcja chińska jest atrakcyjna, ponieważ jest tania. Potem te produkty, tak jak różne rozwiązania telekomunikacyjne pewnych firm z Chin, są bardzo popularne na rynku, bo są tanie i nie inaczej jest w Polsce, choćby jeśli chodzi o domofony, systemy monitoringu, właśnie telekomunikacje, okazuje się, że to wszystko jest sprzęt chiński, ale to nie znaczy, że Chińczycy są jakimś liderem technologicznym. Oni głównie kopiują nasze rozwiązania i używają do tego tej współzależności, która czasami kusi Zachód, no bo tak jest taniej, ale to jest tak samo jak z rosyjskim gazem. Jest tanio i przyjemnie aż do momentu, kiedy przestaje być. To jest takie memento, które pamiętamy z czasów zależności od gazu z Rosji. Bardzo dziękuję za komentarz. Wojciech Jakubik, redaktor naczelny biznesalert.pl. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję. Mieszkam gdzieś, przenosi, chowam się, wypadł ze wzrokiem wokół. A teraz udajemy się na Węgry razem z papieżem Franciszkiem, który wczoraj tam przyleciał, rozpoczynając swoją drugą na Węgry, a 41. ogólnie, pielgrzymkę. Pierwszy dzień apostolskiej wizyty przebiegał papieżowi przede wszystkim na spotkaniach z władzami państwowymi. Wygłosił także jedno ważne przemówienie, w którym mówił o swojej wizji zjednoczonej Europy, problemach cywilizacyjnych, a także o uchodźcach. Obserwatorzy spodziewali się jednak szerszego potraktowania problemu wojny na Ukrainie, ale papież mówił o niej przynajmniej publicznie niewiele. Szczegóły opowie państwu będący na miejscu nasz korespondent w Budapeszcie Piotr Piętka. Papieski samolot wylądował w Budapeszcie tuż przed 10 rano. Franciszka powitały miejscowe władze kościelne, wicepremier, władze miasta, a także grupa dzieci i młodzieży. Dwójka z nich wręczyła papieżowi tradycyjny wiejski chleb i sól. Dla wszystkich węgierskich katolików, ale i dla wszystkich Węgrów to jest wielki zaszczyt. Niezwykle rzadko zdarza się, że w tak krótkim czasie papież odwiedza jeden kraj dwa razy, powiedział węgierski minister spraw zagranicznych Péter Szijjártó. Z lotniska papieska kolumna, w której w swoim skromnym białym samochodzie jechał sam papież Franciszek, pojechała na Budzińskie Wzgórze Zamkowe. Pod pałacem Szandora, czyli siedzibą prezydent, z honorami państwowymi powitała go gospodyni Kotolin Nowak. Po ceremonii oboje weszli do pałacu, przekazali sobie prezenty, a następnie odbyli rozmowę w cztery oczy. Co ciekawe, niepotrzebny był tłumacz. Węgierska prezydent świetnie zna hiszpański, język ojczysty obecnego papieża. Najważniejszą kwestią, którą węgierskie władze podzielają z głową Kościoła katolickiego, jest stosunek do wojny na Ukrainie. Prezydent Kotolin Nowak powiedziała dziś wyraźnie w imieniu swoim i władzy, którą reprezentuje. My, matki, chcemy w pierwszej kolejności pokoju, a nie wojny. Papież powiedział natomiast, że jego zdaniem na szczeblu międzynarodowym skutkiem polityki jest podburzanie do agresji zamiast rozwiązywanie problemów. W obecnym etapie historii niebezpieczeństw jest wiele. Zastanawiam się jednak, myśląc m.in. o udręczonej Ukrainie, gdzie są twórcze wysiłki na rzecz pokoju, powiedział papież Franciszek. Nie wiadomo, o czym głowa Kościoła rozmawiała z premierem Węgier. Rzecznik Viktora Orbana powiedział krótko, że rozmowa dotyczyła m.in. chrześcijańskiej drogi Węgier. Nie wiadomo, czy poruszono kwestię wojny na Ukrainie. Częściowo zgodne z poglądami węgierskich władz wydają się być wizje zjednoczonej Europy, którą przedstawił zgromadzonym politykom, dyplomatom i przedstawicielom organizacji społecznych w siedzibie premiera papież. Powinna być ona oparta na różnorodności i na narodach tę Europę tworzących. Wspaniale jest móc budować Europę skoncentrowaną na osobie i narodach, w której istnieje skuteczna polityka sprzyjająca przyrostowi naturalnemu i rodzinie. Najsłynniejszy most Budapesztu, most łańcuchowy, pomaga nam wyobrazić sobie taką Europę złożoną z wielu ogniw, które zawdzięczają swą trwałość tworzeniu solidnych więzi. Jeszcze dziś papież Franciszek ma zaplanowane jedno spotkanie. Późnym popołudniem pojedzie do Bazyliki Świętego Stefana, gdzie przemówi do zgromadzonych węgierskich księży, zakonnic i zakonników, dziękując im za pracę w coraz bardziej sekularyzowanym węgierskim społeczeństwie. Oficjalnie nawet 60% węgierskiego społeczeństwa określa się jako katolicy, ale według innych danych regularnie w nabożeństwie uczestniczy jedynie kilkanaście procent wiernych. In the dark of night, those small hours, uncertain and anxious, I'm to call you. Rooms full of strangers, some call me friends, but I wish you were so close to me. In the dark of night, those small hours, I drift away when I'm with you. Here comes the clown. His face is a wall. No window, no air at all. In the dark of night, if they haunt me, but I wish you were so close to me. In the dark of night, by my side. In the dark of night, by my side. I wish you were. In the dark of night, these faces, they haunt me. Well, I wish you were so close to me. Yes, I wish you were by my side. A teraz, proszę państwa, czas na ostatnią podróż w naszej audycji. Udajemy się teoretycznie w jedno miejsce, ale jakby w więcej. Osią będą Czechy. Nasz sąsiad, kraj nam bliski, ale przedstawiciel tego kraju, premier Petr Fiala, udał się jakiś czas temu z wizytą do Wietnamu. To miało miejsce tydzień temu, a następnie podróżował przez kraje Azji Południowo-Wschodniej oraz Azji Centralnej. Co z tej wizyty wynika, ale głównie interesując się tą wietnamską jej częścią, opowie nam Krzysztof Dębiec, analityk z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Czy to jest typowe połączenie, żeby widzieć przedstawiciela Pragi w Hanoi? Jaki był cel tej wizyty? No, można powiedzieć, że Wietnam pojawiał się nawet w niedawnej kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi, przed drugą turą stawali naprzeciwko siebie generał Petr Paweł, ostateczny ich zwycięzca, i Andrzej Babisz. No i Andrzej Babisz, znany biznesmen, były premier, postulował pogłębienie właśnie relacji z Wietnamem, próbując się w ten sposób również odwołać do licznej mniejszości wietnamskiej, która jeszcze to jest pochodna bliskich kontaktów z czasów socjalistycznych, dość licznie zamieszkuje Republikę Czeską. W Pradze można spotkać liczne sklepy prowadzone właśnie przez przedstawicieli mniejszości wietnamskiej. Często są to osoby już zżyte mocno z tym krajem. Natomiast no, ja osobiście też postrzegam to tournée premiera Petra Fiali jako swoistą odpowiedź na wcześniejsze, można powiedzieć, sprzeczki z Chińską Republiką Ludową i kontynuację tej polityki, którą wytyczyła marcowa wizyta bardzo licznej delegacji 150-osobowej pod przywództwem przewodniczącej Izby Poselskiej Markety Pekarowej Adamowej. Ona wtedy odwiedziła Koreę Południową i właśnie Tajwan. Teraz z kolei premier Fiala również otoczony przez przedstawicieli biznesu, jak donoszą czeskie media, dominująca branża to branża zbrojeniowa, odwiedziła Wietnam, ale też Filipiny, Singapur, Indonezję na początku tego tygodnia, jeszcze Kazachstan i Uzbekistan. I to są kraje, które się zbroją dość solidnie. No, ostatnio rozmawialiśmy o tym, że Filipiny udostępniają 4 kolejne bazy wojskowe dla Stanów Zjednoczonych i Chiny też mają wiele przeciwko, bo dwie z nich są w bezpośrednim sąsiedztwie Tajwanu, chociaż jakby pozostałe miały nie być, biorąc pod uwagę mapę całego regionu Azji Południowo-Wschodniej. Ale proszę pana, w takim razie, czy chodzi o to, żeby to Czesi sprzedawali Wietnamowi broń, a nie Rosja? Tak w skrócie? No, Czesi mają od lat bardzo silną branżę motoryzacyjną. Czeska zbrojowska Uherski Brod, Czechoslowak Group. Tylko wymieniam dwie, które od razu przychodzą na myśl, jeśli mówimy o czeskiej branży zbrojeniowej. Dość powiedzieć, że w ostatnich dwóch dekadach Praga była głównym unijnym dostawcą broni do Wietnamu. programu, a tylko w roku 2021 Hanoi zamówił 10 lekkich samolotów bojowych produkowanych przez spółkę Uero Wodochody. No i teraz, jak donoszą też czeskie media, prowadzone są rozmowy międzyrządowe na temat dostaw do Wietnamu czeskich samolotów i radarów, czy w czym też specjalizuje się czeska branża zbrojeniowa modernizacji poradzieckiej techniki wojskowej. No dobrze, ale cały czas trzeba pamiętać, że tak naprawdę to no, możemy sobie żartować odnośnie tego, że rozmawiamy o Czechach, czyli każde nieporozumienia polityczne można skategoryzować jako czeski błąd. No śmiesznie, ale może mimo wszystko, patrząc na to realnie, Wietnam i Chiny to samo. I tutaj jest pewnego rodzaju paradoks postrzegania przez kraje na świecie, tak jak na przykład dla Stanów Zjednoczonych. Z Chinami nie można się układać, a z Wietnamem można, mimo że w obu krajach jest dokładnie taki sam ustrój, a przywódcy doskonale akcentują swoją przyjaźń, klepiąc się po plecach. Z kim się Xi Jinping klepie po plecach? Tylko z Nguyenem Fuciongiem, swoim odpowiednikiem w Wietnamie. I ustrój jest dokładnie taki sam, podejście do świata również. Ale Czechom to nie przeszkadza w takim razie? Dobre pytanie. No jest to kwestia, można powiedzieć, pewnych niuansów z jednej strony. No, a z drugiej strony też tutaj w tych napięciach czesko-chińskich wychodzą pewnego rodzaju negatywne doświadczenia związane właśnie z niezrealizowanymi obietnicami, czy to otwarcia chińskiego rynku na produkty czeskie, czy też z drugiej strony znaczących inwestycji takich typu Greenfield, czyli na tak zwanej zielonej łące, inwestycji, które od zera są realizowane w Czechach i przynoszą jakąś znaczącą wartość dodaną. Takie nadzieje miała grupa polityków, przede wszystkim lewicowych, skupionych wokół ówczesnego prezydenta Milosza Zemana. Wtedy podpisywano w Pradze dokument, który miał zwiastować partnerstwo strategiczne. Ostatecznie okazało się, że te inwestycje chińskie co prawda nastąpiły, ale były to inwestycje portfelowe, rozproszone, no i wniosek był raczej taki, że ich celem nie było przyniesienie jakiejś większej wartości dodanej do Czech, a raczej budowa swoistego kanału wpływu politycznego. No i ostatecznie przyszło z tym wielkie rozczarowanie. No, z Wietnamem jest sytuacja o tyle bardziej skomplikowana też, że tutaj jest dość liczna mniejszość wietnamska w Czechach. No ja osobiście też nie jestem znawcą niuansów tych różnic, jeśli chodzi o państwa dalekowschodnie. Natomiast no jest to pewnie dylemat dla wielu państw. No chociażby pierwszy przykład z brzegu to jest Arabia Saudyjska. No, wszyscy wiemy, jaki to jest ustroj, jednocześnie z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że jest to też sojusznik Stanów Zjednoczonych w pewnym sensie w regionie i znaczący producent węglowodorów jako alternatywa dla Rosji. No i bądź co bądź, przy wszystkich zastrzeżeniach, no nie jest mi wiadome, aby rząd wietnamski realizował politykę w stosunku do jakichkolwiek mniejszości w tym kraju, tak jak to robią Chiny w stosunku do, dajmy na to, Tybetu, czy też groził inwazją na sąsiednią wyspę, czy uważał ją za swoją część, kiedy de facto tak nie jest, jak Chiny właśnie w stosunku do Tajwanu. Więc jednak no, te różnice, wydaje mi się, gdzieś tam są. Bardzo słuszna uwaga o Arabii Saudyjskiej rzeczywiście. I ta różnica, o której pan wspomniał, roszczenia terytorialne, mówiąc tak w skrócie, rzeczywiście jest to czynnik, który na Morzu Południowochińskim odróżnia podejście Pekinu od między innymi Hanoi, ale także od tych wszystkich stolic państw w regionie, a jest ich tam kilka. Wymieniał je pan między innymi jako cele podróży tej czeskiej delegacji. A jak wygląda sprawa z Tajwanem w takim razie? Jeżeli wspominana pani polityk udała się tam ostatnio z dużą delegacją, czy Czechy pójdą drogą Litwy i otworzą u siebie pełnoprawną, mimo że no nie jest w stanie być to z prawem międzynarodowym zgodne, pełnoprawną ambasadę Tajwanu, czyli miejsca, które nie jest krajem u siebie. Bo Litwa tak zrobiła. No na to w tym momencie się nie zanosi. Znaczy nawet Litwa, jeśli ja się dobrze orientuję, no to nie utrzymuje pełnych stosunków dyplomatycznych z Tajwanem. Takie, jeśli chodzi o państwa europejskie, utrzymuje jedynie Watykan. Ogólnie państwa unijne... Tak, ale pozwoli na Litwie używać nazwy Tajwan, a nie Tajpej, czyli tutaj już tak, takie tak, nieformalne tak. To są właśnie tego typu niuanse, które też Czesi wykorzystują i starają się przesuwać tę granicę. Trzeba pamiętać, że przewodniczący Senatu czeskiego, Miloš Vystrčil, gdy pojechał na Tajwan przed kilkoma laty, on był właśnie pionierem pewnego rodzaju przesunięcia tych granic. Po nim na podobny krok zdecydowali się przedstawiciele parlamentu amerykańskiego. No i teraz nawet ta reakcja chińska po wizycie już znowu przewodniczącej Izby Poselskiej, czyli Izby Niższej czeskiego parlamentu, już nie wydaje się tak ostra i widać, że Czechom przez tę politykę faktów dokonanych udało się tę granicę przesunąć. No i przez to, że są pionierami, liczą tutaj na swego rodzaju koncesje czy korzyści związane z potencjalną obecnością inwestycyjną Tajwanu w swoim kraju. No, chodzi tu przede wszystkim o te nieszczęsne półprzewodniki, których niedobór zastopował pracę europejskiej branży motoryzacyjnej w trakcie obostrzeń covidowych, ale Tajwan tak czy inaczej jest bardzo istotnym inwestorem już teraz w Republice Czeskiej. Producent elektroniki Foxconn zrealizował do tej pory drugą największą inwestycję bezpośrednią w ogóle w Czechach. I jest już bezpośrednie połączenie Praga-Tajpej? No przyznam szczerze, że nie wiem. Były takie plany, czy to połączenie zostało uruchomione. Nie jestem pewien, czy to nastąpiło, ale zapewne to nastąpi w najbliższej przyszłości, jeśli to już w tym momencie nie funkcjonuje. W takim razie już zbliżając się do końca rozmowy, pamiętam, że chyba burmistrz Pragi, Zdeněk Hryb, też był takim pionierem pro-tajwańskim. To pan na pewno będzie lepiej wiedział. A czy w oświadczeniach, czy w jakichś decyzjach, komunikatach od nowego prezydenta Petra Pawla też ten tajwańsko-południowoazjatycki kierunek jest widoczny? Tak, no Zdeněk Hryb, były burmistrz już Pragi, nawet odbywał część swojej praktyki lekarskiej na Tajwanie. No i on ogólnie przykładał dużą wagę do tego, by wspierać nie tylko Tajwan, ale też wywieszał flagę Tybetu na budynku praskiego magistratu. Jeśli chodzi o Petra Pawła, on jest, jak wiadomo, byłym wojskowym, wysoko postawionym dawniej w strukturach natowskich i bardzo dobrze zdaje sobie sprawę z tych wszelkich niuansów. No i on już duże poruszenie wywołała rozmowa, którą odbył wkrótce po ogłoszeniu wyniku wyborów z prezydent Tajwanu. Natomiast po pierwszej fali krytyki chińskiej on też zaczął nieco dystansować się od pierwotnego zaangażowania i podkreślał, że on de facto tylko odbierał ten telefon, który a nie sam wykonywał połączenie, czy też zapewniał, że w najbliższym czasie nie zamierza wykonywać podróży zagranicznej właśnie na Tajwan. Trzeba tutaj dodać, że to byłoby przekroczenie kolejnej granicy, gdyż no jednak głowy państw, które nie uznają formalnie Tajwanu, a politykę jednych Chin prowadzą też formalnie Czechy, podobnie jak zresztą Polska i inne państwa Unii Europejskiej, nie pozwalają sobie na tego typu gesty. Natomiast też wybranie na na urząd prezydencki generała Pawła pozwoliło odblokować też relacje z innym takim państwem o nie do końca określonym statusie, a mianowicie Kosowem. Tutaj zapowiada się, że w tym roku Czechy po raz pierwszy wyślą do Kosowa ambasadora, co też będzie przełomem właśnie w relacjach z tym państwem. Zresztą od początku uznawanym przez Czechy, natomiast wcześniej polityka prezydenta Zemana i wcześniej jeszcze Václava Klausa blokowały wysłanie tam najwyższego przedstawiciela i cały czas placówką kierował dyplomata z rangą chargé d'affaires. Bardzo dziękuję za komentarz. Teraz jesteśmy bogatsi o dużo więcej szczegółów. Pan Krzysztof Dębiec z Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Dziękuję serdecznie. I my także dziękujemy za uwagę. W składzie Elżbieta Malinowska, Zuzanna Cytrycka i Rafał Tomański. Do usłyszenia za tydzień. Udanej majówki. Tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. Marian, a jakieś plany na majówkę takie sportowe to my mamy? No nie wiem, no może wycieczka rowerowa. O, to moglibyśmy kupić ten elektryczny rower w Media Expert. O super, Marian, to będzie i rower, i Media Expert, i wycieczka. Sprawdź jeszcze przed majówką szeroki wybór elektrycznych rowerów w super cenach w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.